A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Benvolguts amics, molt bona nit i benvinguts a un nou programa de Pas de Tortuga. Com ja hem dit en programes anteriors, la Guerra del Rif no només va tenir conseqüències en territori africà, sinó que també va tenir molta influència en la vida política de casa nostra. Per això, avui parlarem de les repercussions de la Guerra del Rif, que la Guerra del Rif va tenir a Catalunya. Potser la més evident va ser la Setmana Tràgica, l'any 1909. El 9 de juliol d'aquest any, uns rebels rifenys ataquen uns treballadors espanyols que estaven construint un tren per unir Melilla amb unes mines. Davant el temor de trobar-se amb la rebel·lió forta i més generalitzada que les anteriors, el govern espanyol decideix demanar reforços i es tornen a produir importants lleves de soldats, sobretot a Barcelona. Això provocarà un esclat de protesta espontani i popular. L'antimilitarisme era un sentiment molt estès entre la classe obrera catalana. Tot plegat va acabar amb l'execució de Ferrer i Guàrdia, que fou agafat com a cap de turc. Entre aquest any i el 1921, la situació al protectorat fou bastant tranquil·la, fins que es va produir el desastre d'Anual, amb la mort d'un bon nombre de soldats espanyols. Aquesta derrota va desfermar una gran dosi de revenja dins l'exèrcit i també en part de l'opinió pública peninsular. Per aquest motiu, es van intensificar les lleves, i és aquí on entra la figura de Josep Maria Prous i Vila. Nascut l'any 1899 a Reus, la vida de Prous no va ser gens planera. L'estiu de 1921, l'exèrcit espanyol el va dur a combatre a les muntanyes i a les valls desèrtiques del Rif, i va romandre prop de 2 anys. La seva estada al nord d'Àfrica, com en el cas de molts altres catalans, no el va fer caure en postures militaristes, espanyolistes o xenòfobes cap a la població rifenya. Al contrari, es referma en les seves idees catalanistes, tot identificant la causa del Rif amb la causa catalana, ambdues amb un mateix enemic, l'estat espanyol i la monarquia borbònica. El contacte amb soldats d'altres zones de la península li permet conèixer la realitat miserable de les classes populars d'Andalusia o de Galícia, i també la pluralitat cultural i lingüística ibèrica. Això el porta a plantejar-se la possibilitat d'una confederació de pobles peninsulars associats de forma voluntària i en situació d'igualtat, lluny del jou de Castella. I us preguntareu per què parlem d'aquest personatge en el programa. La raó és ben senzilla. El Josep Maria Prous era escriptor, sobretot practicava la poesia. I durant la seva estada al Rif va escriure un dietari publicat per primer cop l'any 1936 amb el nom de 4 gotes de sang, dietari d'un català al Marroc. Juntament amb Imán del Ramon J. Sender o La forja d'un rebelde d'Arturo Barea, és dels pocs testimonis escrits i publicats sobre aquest conflicte en primera persona. Es va reeditar l'any 2003 al Centre de Lectura de Reus, però la tirada fou tan petita que actualment no es pot trobar al mercat. El que tenim ara a les mans és la versió en espanyol que acaba de ser publicada per l'editorial Barril i Barral, amb pròleg de l'Ignacio Martínez de Pisón. Són constants les seves observacions sobre l'absurditat del conflicte i la manca de preparació i d'estratègia dels oficials espanyols. Todas las marchas se hacen siempre hacia un mismo sector. Y he aquí otra costumbre, la de establecer ciertas posiciones avanzadas que quedan totalmente aisladas de las otras, tanto que cuando se intenta aprovisionarlas nunca sale bien a la primera. Hacen falta varios intentos con los cuales los convoyes ayudan a que el enemigo se haga con los víveres y municiones que originalmente se destinaban a los ocupantes de las posiciones y bloqueos. Cada intento de estos cuesta un sinfín de bajas y a menudo culmina en desastre. Los enemigos son siempre los de la parte contraria, claro está, pero ¿acaso nosotros no somos el enemigo también para ellos? Muchas vidas se pierden así, por culpa de gente que solo sabe mandar, aunque nada justifique la superioridad que ostentan. Mandar no es igual que saber mandar. I encara ho són més les referències a una pàtria llunyana i oprimida. También me han escrito algunos amigos que se comprometen a seguir haciéndolo. La carta de Freixas es la más fresca y también la más profunda. No quiere que me interese demasiado en la guerra, ni que vuelva vestido de general, ni siquiera de cabo. Solo desea que vuelva, y eso ya es mucho. La carta de Santa Susagna, en cambio, va por otros derroteros. Con esa ironía tan suya al hablar y al escribir, ¿cree que un posible entendimiento entre los adeptos de Abdelkrim y yo para acabar más pronto con la monarquía española y proclamar la independencia del Rif y de Cataluña a la vez sería una cosa ideal? Com a curiositat, també us direm que un dels que li va escriure cartes a ell mentre estava al front va ser el Salvat Papaseit, que li dona un consell, que li diu: «Si me da usted crédito, escriba mucho. Haga muchos versos. Si son bélicos, mejor. A mí el olor de la pólvora me estimularía de lo más». No defuig tampoc de mostrar-nos la crueltat amb què es tracten els qui són fets presoners o de les ordres de destrucció total que reben els soldats. «Mira por dónde, ahora traen a un moro prisionero. Atado por las muñecas y los tobillos con una cuerda de la que tiran dos regulares. Como ahora bajan la cuesta, los que lo llevan estiran la cuerda y echan a correr. El prisionero, que no puede alargar más el paso porque la cuerda de los pies se lo impide, cae de bruces. Los otros continúan corriendo y lo arrastran entre la aprobación de algunos y la indiferencia de otros. Un enjambre de cantineros que se han dedicado a vendernos el agua a 15 y 20 céntimos el vaso incitan a los regulares y después a todo el mundo para que lo linchen». Todo debe quedar destruido, exterminado, incluso esta raza. No ha de quedar una sola vida que recuerde todo lo que han hecho. Hay que asegurarse de que no puedan contarlo, que nada tenga arreglo, y si lo tuviera, que haya que volver a empezar desde el principio, porque así los que queden tendrán que trabajar mucho para reconstruir y no pensarán en otra guerra, hasta dentro de unos cuantos años. El espíritu de exterminio ha dominado siempre España, que no parece darse cuenta de que ella misma se va exterminando. Pero en este país no sería suficiente cubrir los campos de sal. Los cardos y las piedras seguirían dando fruto. També és constant la reflexió que fa sobre la destrucció i l'odi entre els pobles. «Me viene a la memoria un recuerdo de la niñez, cuando se ganó otra guerra, por cierto desastrosa, en esta misma población hace 12 años, en 1909. Absurdamente, lo que se había ganado entonces ha tenido que volver a ganarse ahora. Ahora, igual que en 1909, se ha colocado la bandera nacional en la cima de todo. Ahora, como entonces, se ha celebrado la victoria después de la gran derrota. Y quién sabe si de aquí a 10, 12 o 20 años se volverá a estar en las mismas condiciones, solo por el placer de volver a ganarla después de haber perdido otra vez, y siempre así». En definitiva, som davant una obra sincera, directa, molt ben escrita i en la línia de les millors obres antimilitaristes. És una llàstima, però, que no puguem gaudir-la en la seva versió original en català per poder encara assaborir més la prosa del seu autor. I per acabar aquest bloc, ens agradaria llegir-vos un tros del comiat que fa. Encima de la Roca Virgen, donde se ha desarrollado el último combate, Al coronarla con alambre de espinos, se me ha escapado uno de los rollos y me ha abierto la palma de la mano hasta que las púas se me han clavado en los huesos. Me han dejado unos profundos cortes como de navaja. La sangre que ha brotado, bien exprimida con la otra mano, ha dejado en el suelo cuatro grandes manchas, cuatro gotas enormes que después se han ido derramando por la pendiente de la roca virgen. Vendada la mano, sigo con mi tarea de coronar con alambre la enorme roca y establecer a todo lo largo del peñascal una línea doble de refuerzo. ¿No podría ser la última? Mi sangre será para mí un sello, una promesa. No he de volver más. Solo he vuelto a ver mis cuatro gotas de sangre que se han ensanchado aún más antes de que las barriera la lluvia. La mano se me ha hinchado, aunque sin llegar a gangrenarme. Temo por mi brazo, sin embargo. ¿Me convertiré en un inválido? El médico me dice que no perderé nada más que aquella sangre, con la que he dejado bien marcado el escudo de mi patria oprimida. Bé, doncs, després de mostrar-vos uns bocins d'aquest dietari, passem al bloc musical. Bona nit, Neus. Bona nit. Veig que avui vas molt forta amb aquest tema que ens portes. Bueno, hem d'intentar fer una mostra del rock també que es fa al món musulmà, no? I us volem proposar el tema Rock de Kajwa, cantat en aquest cas pel Rashid Taha, que és un algerià que ens proposa una música que fusiona molts estils musicals com el rai, el techno i el rock, i que és conegut també per la seva particular veu ronca i aspra, no? Va ser un cantant que es va començar a fer a França l'any 83, ja que la majoria dels algerians havien emigrat a França durant aquestes èpoques, i el primer àlbum que va editar va ser Carte de Séjour, que vol dir permís de residència, i al cap de fins a l'any 91 es va començar a promocionar com a artista solista, com a cantant solista, no? Curiosament va versionar aquest tema, el rock de Kajwa, que és un tema original de la banda britànica The Clash, editada l'any 1982. Sí, que va ser un dels exponents més importants del punk, no?, de la música. Exacte, i tracta d'una manera còmica i sarcàstica la prohibició que va fer l'ayatollah Khomeini del rock a tot l'Iran. I encara que en la lletra no es menciona explícitament a l'Iran ni cap altra nació islàmica, utilitza unes paraules d'origen àrab i hebrees que evidencien que fa referència a aquest tema, no? Aquesta cançó es va convertir en un himne no oficial de l'exèrcit dels Estats Units durant la Primera Guerra del Golf, principalment per la frase que diu «llanceu les bombes entre els minarets», cosa que va resultar molt xocant entre els fans dels The Clash, perquè el grup mai, mai, mai s'havia posicionat en contra de la guerra. Sempre s'havia posicionat en contra de la guerra i l'imperialisme dels Estats Units, no? Sí, de fet, el seu líder, el John Strummer, estava bastant emprenyat amb Sí, o sigui, va tenir un greu conflicte quan va saber que s'utilitzava aquest tema per aquestes causes, no? I, bueno, el cas és que el tema es va fer tan famós i popular durant l'ocupació de l'Iraq que va ser una de les cançons prohibides després de l'atemptat de l'11 de setembre. I, bé, podríem passar a escoltar-lo, perquè és un tema que es podria parlar de moltes coses, però millor escoltar-lo. Crec que millor que l'escoltem. never crow. Wish, wish, head and photo. But roofs are I seal. She is so good, Cadillac. Rabbit for Centre Ville. Can't be a will, Hanish. Never I després d'aquest tema tan canyero, acabarem fent una lectura a dues veus, com ja ho vam fer en el programa del passat, en un programa de la setmana passada, d'un capítol del llibre L'Islam explicat als nostres fills, del Tahar Benjaloun, que d'una manera tan didàctica ens ajuda a aproximar-nos a la religió musulmana. Segon dia. He imaginat cap on hauria derivat la conversa si l'hagués mantinguda amb nens i nenes d'entre 10 i 15 anys. He intuït les seves preguntes, inquietuds i impaciència. Així explico l'Islam i la civilització àrab als meus fills, que van néixer musulmans, i a tots els infants, siguin quin sigui el seu país, origen, religió, idioma i esperances. Les meves paraules no pretenen ser cap prèdica ni una defensa. No pretenc convèncer ningú, només explico, de la manera més objectiva i senzilla possible, la història d'un home que es va convertir en profeta i la història d'una religió i d'una civilització que ha portat molt a la humanitat. He rellegit l'Alcorà, he consultat llibres especialistes, he buscat a l'Enciclopèdia de l'Islam i he procurat reconstruir en poques pàgines 15 segles d'història amb l'esperança d'ajudar a entendre, encara que només sigui una mica, el que està passant actualment. Papa, no he acabat d'entendre què és l'Islam. Jo sóc musulmana, però què significa això? Aprofito aquesta ocasió per adreçar-me a tu i a tots els nens i nenes que ho vulguin saber. Us explicaré la història d'aquesta religió com si fos un conte. Fa molt i molt de temps, fa més de 1.500 anys, va néixer un nen cap a l'any 570 a la Meca, un poblet situat al desert d'Aràbia. Es deia Muhammad. No va conèixer el seu pare perquè havia mort abans que ell nasqués. No va anar a l'escola. Va créixer sense saber llegir ni escriure. Aquella gent de llavors vivia de la pastura i del comerç, travessant el país de poble en poble amb les caravanes. La Meca era un centre comercial molt important. Les caravanes que venien del nord, de l'est o del sud passaven per la Meca. No gaire lluny d'allà hi ha la ciutat de Llida, que té un port. Com s'anomenen els habitants d'aquesta regió? Àrabs. Eren beduïns, caravaners, nòmades. Vivien en haimes, unes tendes de campanya. Què vol dir beduïns? Són els primers habitants d'Aràbia. Aquesta paraula ve del verb àrab badà i de la seva accepció de mostrar-se, aparèixer, viure en el desert. Els beduïns viuen al desert i a les zones rurals. I nòmades? Són aquelles persones que es desplacen, que no tenen un habitatge fix. Precisament els beduïns eren unes petites comunitats que anaven viatjant en cerca de pastures i de manantials d'aigua. Eren nòmades que viatjaven en camells. El petit Muhammad va néixer allà? Què feia la seva mare? Es deia Amina. També va morir quan ell era molt petit, encara no tenia ni 6 anys. Es va quedar orfe de molt jovenet. El va pujar una dida, la Halima. Va ser el seu avi qui el va educar. Va créixer a la Meca amb els seus oncles, que eren guardes de la Kaaba, un edifici cúbic on es troba una pedra molt famosa, la pedra negra. El profeta Abraham, devot de Déu, va posar allà el peu. És una pedra sagrada. Els habitants d'Aràbia anaven un cop l'any a la Meca per intentar tocar aquella pedra sagrada. Feien el que s'anomena un pelegrinatge. Però en aquella regió hi havia cristians i jueus, que també eren beduïns que creien en un sol Déu. El judaïsme existeix des de fa 5.762 anys, i el cristianisme des de fa 2001. En aquella època no hi havia gaire gent d'aquesta religió. La resta de la comunitat adorava estàtues, pedres, que reben el nom d'ídols. Es veu que a la Kaaba n'hi havia 360, però no tots els àrabs adoraven els ídols. N'hi havia que creien en el poder de la natura, en la força de la llum, en la força del vent, en la memòria dels avantpassats, o sigui, d'aquells que van viure abans que ells. Què va fer Muhammad? Després de passar els primers anys amb la dida, va viure amb el seu oncle Abu Talib, un home humil però molt just i molt bo. Amb ell, Muhammad va conèixer la fidelitat, l'honestedat i la bondat. El considerava com un pare. Quan tenia 25 anys, va treballar per una dona rica i vídua, la Khadija. Era la propietària de moltes caravanes. Era més gran que ell, tenia 40 anys. Es van casar i van tenir 3 fills i 4 filles. Desgraciadament, els fills no van sobreviure. Per què es va casar amb una dona més gran que ell? És el destí. Ella era la propietària de les caravanes i cada vegada confiava més treballs al jove Muhammad. Un dia, ella li va proposar de convertir-se en alguna cosa més que un home que treballava per ella i ell va acceptar. Va tenir lligams amb l'oncle que l'havia pujat? Sí. El seu fill, Ali, que va néixer cap a l'any 600, estava molt unit a Muhammad. Va ser el seu únic amic, a més del seu cosí. Quan Muhammad va morir, Ali va complir un paper molt important. Com es va convertir Muhammad en cap d'una religió? Ell no sabia què passaria. Era un home discret i sensible. Es devia sentir diferent de la resta. Tenia per costum anar a passejar pels voltants de la Meca, a les muntanyes, i es retirava en una cova per pensar i reflexionar sobre la vida, la natura, el bé i el mal. Meditava. Què significa això de meditar? Vol dir reflexionar profundament i desitjar trobar un sentit a la vida. Procedeix del llatí meditari, que vol dir reflexionar. Muhammad potser buscava en el silenci i la solitud un remei per a la vida, on hi ha tanta gent pobra com gent rica, tant gent amb bona salut com gent feble i malalta. I què podia fer ell per la gent desafortunada? Pensar en la millor manera d'alleujar la seva desgràcia. Un dia, o més ben dit, una nit, quan estava dins d'una cova de la muntanya Hira, va tenir una visió. Va veure davant seu una llum molt vella i molt intensa que li parlava. Era un àngel important que li ordenava que llegís. Li va dir, llegeix. Però Muhammad, que en aquella època tenia 40 anys, li va respondre, no sé llegir. No oblidem que no va anar a l'escola i, per tant, no sabia llegir ni escriure. Llavors l'àngel, que es deia Gabriel, li va demanar que repetís les seves paraules. Llegeix en nom del Senyor que ha creat. Ell ha creat l'home de la sang coagulada. Llegeix, ja que el teu Senyor és el més generós. Ell ha instruït l'home per mitjà del càlam i li ha ensenyat tot allò que no sabia. Muhammad, commogut i tremolant, va repetir les frases que havia recitat l'àngel Gabriel. Què significa coagulada? Prové de l'arrel alac, que vol dir estar adherit. En realitat, fa referència a un líquid viscós format pels espermatozoides. Se'n diu esperma. És gràcies als espermatozoides que es reprodueixen els éssers humans. I què vol dir càlam? Fa referència a la canya que serveix per fer llapis o plomes per escriure. Què va fer després d'aquella visita? Va tenir por? Estava molt intranquil. Muhammad era un home senzill, era intel·ligent i tenia por de caure en alguna trampa del diable. Llavors, quan va tornar a casa seva, ho va explicar a la seva dona, la Khadija. Aquesta se'n va anar a veure un erudit cristià de la Meca que es deia Waraka ibn Naufal i li va demanar consell sobre el que havia succeït. L'home, savi i cultivat, li va explicar que Muhammad era el profeta que estaven esperant. Déu havia enviat un missatge als humans que seria l'últim, un home que parlaria amb els seus semblants i els explicaria el que la llum viva li aniria dictant. Bé, doncs, i amb això acabem el programa. Us donem les gràcies per haver tingut la paciència d'escoltar-nos i us desitgem que passeu una molt bona nit de part de tot l'equip. El Francesc Rodés a la part tècnica, la Neus a la part musical i rapsòdica i qui us ha parlat, el Carles Penya.